mogam da ti dam. Stajala mesto mojto ramo, osjetiv se nisama, od srceto mi golemo, osjetiv se nisama. Išku drpne što izgrava, neka tvoja den golem, tvojat ogan da te zgrava. Знай тогава, този свят така голям, любовта на огън става. Искаш огън да ти дам, спрялът место моето рамо, усетив се ми сама, от сърцето ми голямо, усетив се ми сама. Изход тръпне, що изгрява, нека в твоя ден голям, моят огън да те сгрява. Знай тогава, този свят така голям, любовта на огън става. Само наша нощ. ζητάνε μια θέλουν να λύβει. Κοιτάρα τα στενή, στενή πέι, σαν να δωστά κολλιά το σιωτήμα. Σαν να μόν κατάναψε κύρωνησε και η βότσμανε μια θέλουν να λύβει. Замени търся аз. Но идваш ли, тръгвай в същия час. За нас е този миг определен, ако трябва да смахвай хила. колко е студено тази вечер. Сякаш се разделяме с теб. Сякаш ще отплуват надалече кораби с флагове от крет. Звуковият фар придай на кея, капе от дърветата мъгла, а морето сякаш е идея за една измислена страна. Лято е судово, погорещо, лято е с южна светлина. Тази среща, моя тъжна, влюбена жена. Лято е судово, погорещо, лято е с южна светлина и не. Последна тази среща, моя тъжна. Колко си красива тази вечер, колко си красива и добра. Да имам радост за това по нея. Искам само златен облак, лъч вятър иде. Ръцете ми препълва с топлина. Мигът на щастието непредвиден, мигът на чувствата е светлина. Сияние от тебе се излъчва, като от свят отрупан с роса. Обичай ме, ала не ме измъчвай, не ми разкривай всички небеса. Отивай си, но после се завръщай, не трай на между сна от минал сня. Отричай моите спомени, но също ми давай други по-добри от тях. Отивай си, но после се завръщай, не трай на между сна от минал сня. Отричай моите спомени, но също ми давай други по-добри. Надявам, подобно жаден странник уморен, една надежда в нас ще продължава и твоя поглед ще лети към мен. Отивай си, но трайна нежност на огнинал сня. Отричай моите спомени, но също ми давай други по-добри от тях. Отбивай си, но после те замещай, не трайна нежност на огнинал сня. Ми давай други по-добри от тях. Ми давай други по-добри от Елен Мари, Елен Мари, стени са ξαναδείτε, ενώ λέτην να πια σε καραφρά. Ελένη Μαρή, και σου έδειξε η μαυσιάκα όβη σε καραφρά. Ελένη Μαρή, δε στο κραϊμέν ότ νόβο δεν κουρεί. Odgovarav samo zverate i podavah svoja pogled pljaska i ostavah bez srce. Gde si ti, Helen Marie, steni sad mi te skri se ti za tja. Елен Мари, защо край мен отново ден гори? Разбрах какво мълвеше ти, защото чувам твоето уи, уи. Сто писма. Колко е просто, там съм отново, ти си отново сама. Колко е просто, колко е сложно, просто безбожно е това. Мами, се любиш, всичко загубиш, после си спомнеш едва. Поне за малко, пак да чуя, искам твоите стъпки. Поне за малко, поне за малко, върни ми пак, върни ми пак, умия ми. Поне за малко, поне за малко, върни се пак да чуя, искам твоите стъпки. Поне за малко, поне за малко, върни ми пак, умия ми. Памиш се, любиш, всичко загубиш, после ти спомнеш едва. Поне за малко, поне за малко, върни се пак да чуя, искам твоите стъпки. Поне за малко, поне за малко, върни ми пак, върни ми пак, умия ми. Oh. пада сълза, като звезда. Може би тя е сълза за мен, пада звезда, като сълза. Може би тя е звезда за мен. Там в нощта на любовта някой ни плаче без мен, за мен. Тази стрела кой пожела, моите гърди да натрепти. Песен и зов, светна любов, моя слава до край бъди. Аз сте и плян, огънят предан пред мен лежи. Нощи и дни, нежни стени, вашето време не ми тежи. Кръв ме отзов, виждам любов, синята птица над мен. Пролет, дари ми ти крилета боле. И усмяка своите римити, и усмяка своите римити, на моя вик да разтъпти. Не чакам утрешна любов, а днес дори да си видение, ти пилоткай ме снежен зов. До време майско е небето, до време вън сияе ден. Ако с любов дъиш сърцето, то значи всичко си за мен. О, моя пролет, моя пролет, рими ти криле за поле. Южняка свой, да рими ти, южняка свой, да рими ти, да моя вик да разтъпим. О, моя пролет, моя пролет,